reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 30 listopada, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zeblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim posiedzenie sejmowej komisji w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. Miliona złotych chce od państwa syn żołnierza wyklętego. Za krzywdę, jaką doznał jego ojciec, za represjonowanie go przez polskie organy ścigania. Sporo kontrowersji wokół planów budowy wieżowców w południowej części stołecznego Śródmieścia. Tam są również zabytki, tam są szkoły, tam jest zieleń i zabudowy tego agresywną deweloperką. Przed nami kolejny dzień pracy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. A komisja przerwała pracę po godzinie pierwszej w nocy i właśnie powinna je wznawiać. 74-stronicowy projekt o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników czy przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia z możliwością przedłużenia przez prezydenta. A w Sejmie jest Ksenia Maciek. Powiedz, Kseniu, ile artykułów projektu już opracowano, a ile zostało? Dotychczas komisja opracowała 85 ze 132 artykułów projektu. Przyjęła też kilkanaście poprawek Prawa i Sprawiedliwości. Niektóre nawet dla przedstawicieli Kancelarii Prezydenta były zaskakujące, szczególnie te wzmacniające Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To między innymi z tego powodu chwilami obrady na sali były gorące. Wzorce, które państwo sięgają, to są wzorce czysto z PRL-u. Proponuje się dalsze rozszerzenie kompetencji osoby kierującej Izbą Dyscyplinarną, marginalizowanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wbrew temu, co prezydent ustalił w swoim projekcie. Izba Dyscyplinarna, proszę państwa, jest niezbędna. To muszą być niezależni sędziowie i ta izba musi mieć autonomię. Burzliwą dyskusję wywołał też zapis projektu o tym, że w stan spoczynku sędziowie Sądu Najwyższego przechodziliby po ukończeniu 65. roku życia. Posłowie opozycji wskazywali, że artykuł 11 projektu stanowi obejście konstytucji i jest swego rodzaju furtką do skrócenia kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Dziś kontynuacja prac i chyba zakończenie obrad komisji. Na razie nie głosowano chociażby nad poprawkami PiSu ograniczającymi stosowanie skargi nadzwyczajnej przez wykreślenie zapisu o możliwości jej składania od orzeczeń z 20 lat wstecz. Ksenia Maciek, dziękujemy za relację. Podczas posiedzenia we wtorek zdecydowano, że komisja zajmie się po kolei dwoma projektami ustaw posłów PiSu i Kukiz 15. Odrzucono wszystkie wnioski opozycji o odrzuceniu projektu ustawy autorstwa PiS w całości, odroczenie prac do czasu uzyskania opinii konstytucjonalistów i organizacji samorządowych, o dopuszczenie ekspertów klubowych i przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Syn żołnierza wyklętego Józefa Kurasia pozywa państwo polskie. Zbigniew Kuraś chce zadośćuczynienia za krzywdy, jakie spotkały jego ojca i rodzinę ze strony komunistycznych władz. A w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu rozpoczyna się właśnie proces w tej sprawie. Jak informuje rzecznik sądu Bogdan Kijak, wniosek dotyczy dwóch roszczeń. Wnioskodawca, reprezentowany przez radcę prawnego, domaga się zasądzenia na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty miliona złotych za krzywdę, jaką doznał jego ojciec, to jest Józef Kuraś, za represjonowanie go przez polskie organy ścigania w związku z podejmowaniem przez niego działalności na rzecz niepodległego państwa polskiego. Dla części środowisk Józef Kuraś jest postacią kontrowersyjną. Oskarża się go m.in. o mordy na Żydach oraz zbrodnie i grabieże dokonywane na słowackiej ludności Spisza i Orawy. O tym, że w Warszawie deweloperzy zabudowują korytarze powietrzne, co powoduje, że mieszkańcy stolicy wręcz duszą się smogiem, wiadomo od dawna. Niedawno powstał plan budowy wieżowców na południu Śródmieścia. Rada Warszawy ma zdecydować dziś o planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie poznańskiej. Projekt przewiduje wieżowce w miejscu zabytkowej architektury. A przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują m.in. miejsce aktywiści, którzy wczoraj skierowali do kandydata PO na prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego apel o uratowanie zabytkowego kwartału. Plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Śródmieścia w rejonie ulicy Poznańskiej zakłada budowę 5 wieżowców. Według lidera Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jana Śpiewaka proponowane rozwiązanie zmieni oblicze tej części miasta. Platforma Obywatelska forsuje projekt wyburzenia praktycznie całego kwartału w Śródmieściu Warszawy. Tam są również zabytki, tam są szkoły, tam jest zieleń i zabudowy tego agresywną deweloperką. Nie ma na to naszej zgody, protestuje przeciwko temu organizacje społeczne mieszkańcy. Tydzień temu pozytywną opinię na temat projektu planu wydała Komisja Ładu Przestrzennego Rady Miasta Warszawy. Dzisiejsza sesja odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. Początek o godzinie 10. Jolanta Drukowska, Polskie Radio. W wielu miejscach zrobiło się biało, najwięcej śniegu spadnie na południu, wschodzie i w centrum Polski. Synoptyk Małgorzata Tomczuk z IMGW poinformowała, że w centralnej Polsce pokrywa śnieżna wyniesie 10 cm. W województwie łódzkim może przybyć nawet do 15 cm śniegu. Na południu województwa małopolskiego, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim spadnie 20 cm białego puchu. Synoptyk zaznaczyła, że śnieg będzie ciężki i mokry, a to oznacza trudne warunki na drogach. Jeżeli ktoś nie musi w absolutnie ważnych, życiowych sprawach jeździć samochodem, to dobrze by było jednak, licząc się z utrudnieniami, nie używać samochodów. Synoptyk zastrzegła, że to dopiero pierwsze oznaki zimy. Dużo się będzie działo, nie będzie to przyjemna pogoda, ale trudno jeszcze mówić, że to już będzie taka zima na dobre. Od środy bardzo możliwe, że przyjdzie ocieplenie i już będą temperatury dodatnie i w dzień i w nocy. Padać nie będzie jedynie na północnym zachodzie, wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i w zachodniej części Wielkopolski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szczegółowo o pogodzie za chwilę, wcześniej sport. Adam Malecki. Górnik Zabrze, Legia Warszawa i Korona Kielce z Arką Gdynia to pary półfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski. Szczególnie pasjonująco zapowiada się starcie obecnych lidera i wicelidera Ekstraklasy. Niemniej ciekawie powinno być w meczu świetnie spisującej się Korony z broniącą tytułu Arką. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 28 marca, rewanże 18 kwietnia. Finał Pucharu Polski 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Dużo wcześniej, bo już najbliższą sobotę walkę na Mistrzostwach Świata rozpocznie reprezentacja piłkarek ręcznych. W pierwszym meczu fazy grupowej zagrają ze Szwedkami. Znamy dobrze nasze rywalki, przekonuje Karolina Kudłacz-Gloc, która przy okazji zdradza cel naszej drużyny na turniej w Niemczech. Wiele zawodniczek z nas zna, zespół Szwecji wie, jak ta gra wygląda, jakie są zawodniczki, jakie są ich mocne strony, bo spotykamy się na co dzień i to nie jest żadną tajemnicą, więc na pewno taki ogólny obraz już mamy, każdy z nas ma, taka szczegółowa analiza na pewno będzie w najbliższym czasie. Naszym głównym celem jest i uważam od razu dużym osiągnięciem tego zespołu będzie wyjście z grupy. W sobotę ze Szwedkami, a w kolejnych meczach biało-czerwone zagrają z Czeszkami, Norweszkami, Węgierkami i Argentynkami. Nasze szczypiornistki obecnie są w powietrzu, w samolocie lecą w stronę Stuttgartu. Nieraz w powietrzu pod koszem lata Marcin Gortat. W dzisiejszym meczu ligi NBA nie znalazł jednak koszykarskiej weny, a Washington Wizards przegrali na wyjeździe 113 do 118 z Philadelphia 76ers. Polak grał przez 21 minut, zdobył 6 punktów i miał 2 zbiórki. Czarodzieje w obecnym sezonie wygrali 11 spotkań, 10 przegrali. Pochmurno, z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie deszczu. Tylko na północnym zachodzie chwilami będzie się rozpogadzać i tam nie powinno padać. We znaki da się porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od 0 stopni na Śląsku do plus 1 na Podlasiu i w centrum oraz 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za smartfon Nokia 3 z czystym systemem Android zapłacisz 549 zł, oszczędzając 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt, precz z nodą. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Kochany wnuczku, kiedyś zbierało się znaczki pocztowe, a dzisiaj... Dzisiaj znaczki wymienia się na markowe sztućce w Stokrotce. Rób zakupy, zbieraj znaczki i odbieraj markowe sztućce Thomas za 1 grosz. Tak, sztućce za 1 grosz. Stokrotka, super okazje mamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2017, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Brodka, Organek, Piotr Rogucki i inni. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Patroni medialni Multikino i CGM. Poleca Radiowa Trójka. 3, 2, 1. Wyprzedaż! To jest dobry rok, dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 9:00. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Do południa. Przed 9:00 Marcel, tuż przed 9:00 Marcel zagrał inną wersję tej piosenki. No to my do południa zaczniemy od oryginału. No piątek co prawda dopiero jutro, ale co tam, tu trójka, jest 9:14. Do południa. Już za nieco ponad kwadrans, jak zwykle w Trójce Informator Ekonomiczny. Po nim trochę kultury. Zaprosimy Państwa do sali koncertowej. Sali niezwykłej, bo znajdującej się kilkaset metrów pod ziemią. No i proszę, już jedziemy. Na jaką głębokość zjeżdżamy? 320 metrów pod ziemię. Pojedziemy z prędkością 4 metrów na sekundę. Jedziemy szolą górniczą. To jest klatka taka trzypoziomowa, która zjeżdża na linię. W ciemnościach. W ciemnościach, no tu mamy taką lampkę. W każdej windzie jest lampa górnicza powieszona, żeby coś jednak było widać. Ale trzęsie. Trzęsie, bo zjeżdżamy na linię, tak? Proszę się nie martwić, dojechali, a więcej o tym niezwykłym koncercie w pracowni projektowej u Agnieszki Stępiej, mniej więcej kwadrans przed 10:00. A po, jak zwykle, Kasia Stoparczyk i dzieci, ale dziś odcinek wyjątkowy. Będzie to rozmowa z 8-letnią Wiktorią. Moja mama nie cierpi mysy. I ty też? Owszem. One są takie szale, a nie lubię szarego koloru. A Wiktoria wzięła udział w niezwykłym spektaklu, którego premiera dziś o 18:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tytuł wymowny w przypadku tego przedstawienia to Inne spojrzenie. Proszę słuchać uważnie. 10:15. Przed 11:00, tak mniej więcej kwadrans, Ryszard Jaźwiński z 22 Forum Kina Niezależnego dziś w rozmowie z Jackiem Bławutem, a festiwal, przypomnę, trwa jeszcze do 2 grudnia. Po 11:00 Grażyna Dobroń sprawdzi, co nas motywuje, tak w pracy, jak i w domu. Są tacy, dla których podejmowanie decyzji to energia, to rodzaj siły, to rodzaj spełnienia. Ale są też ludzie, dla których podejmowanie decyzji wiąże się z dużym ciężarem. Między innymi o tym, w jaki sposób podejmujemy decyzje, dziś w Instrukcji Obsługi Człowieka. O 11:30 zwykle pojawia się w dopołudnia w czwartki Paweł Drozd i jego cykl Za górami, za lasami. Dziś się nie pojawi, bo jest daleko. Paweł jest w Finlandii. Pojechał w poszukiwaniu chłodu. No bo pewnie państwo nie wiedzą, ale Paweł lubi, jak jest zimno. Tak więc nie będzie go, ale proszę się nie martwić, zostawił dla państwa małą przesyłkę. A na koniec, jak zwykle, kolejny odcinek powieści. Poza tym dużo muzyki, płyta tygodnia, piosenka dnia, różne inne piosenki, na przykład taka. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no imagine there's no country. Imagine, Herbie Hancock, między innymi Pink i Seal i wiele, wiele innych wielkich i wspaniałych. Zapodziała mi się jeszcze jedna zapowiedź dzisiejszego do południa. Mniej więcej 20 minut po 10 powitam w studiu gościa. Z Tessą Caponi-Borawską będę miała ogromną przyjemność porozmawiania o kuchni włoskiej, a jest ku temu okazja nie byle jaka, ponieważ właśnie ukazała się Biblia kuchni włoskiej autorstwa Pellegrino Artusiego, słynnego gastronoma z Romanii. Włoska sztuka dobrego gotowania, tak jest zatytułowana, a Pellegrino Artusi, ten niezwykły smakosz i znawca potraw, zebrał w niej 790 przepisów na dania z różnych regionów Półwyspu Apenińskiego i okrasił je opowiastkami, interesującymi historiami oraz anegdotami, odsłaniając w ten sposób tajemnice smakowitej kuchni i przybliżając włoską kulturę jedzenia. A wszystko to działo się w 1891 roku, bo to właśnie data pierwszego wydania Artusiego, bo tak nazywana jest ta książka we Włoszech. A dziś dostaje ją w posagu każda Włoszka. Back to the bench where your clothes were. autopromocja. To są historie ludzi, którzy odważyli się mierzyć nie tylko ze sportowymi rywalami, ale także, a może przede wszystkim, z własnymi słabościami. Ich doświadczenia pozwalają wierzyć, że dzięki pasji, talentowi i ogromnej determinacji każdy z nas może odnaleźć własną drogę, a przy okazji siebie. W zagadkowej niedzieli mierzyć się będziemy z wielkimi legendami polskiego i światowego futbolu. Zapraszam po 9:00, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Niech magia Mikołaja zacznie działać już dziś. Nie przegap wyjątkowej oferty w Tesco i sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram z kartą Klapkart i czekolady Milka za 2,49 za opakowanie. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Witam panie Sławomirze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Najbardziej naturalnym wyjściem byłoby wydłużenie vacatio legis o rok, tak by zniesienie limitu składek na ZUS weszło w życie 1 stycznia dopiero 2019 roku, powiedział Polskiej Agencji Prasowej wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki. Podkreślił przy okazji, że decyzja nie jest w jego rękach, bo ustawa znajduje się w Senacie. Przypomnijmy panie Sławomirze, chodzi o przepisy, które mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok, a w tym roku to kwota prawie 128 tysięcy złotych. Takie zniesienie tego limitu to dobry pomysł? Ja doskonale pamiętam jeszcze koniec ubiegłego wieku, kiedy nie było takiego limitu. Ten limit został wprowadzony na przełomie tamtego i tego wieku przy okazji reformy emerytalnej. Czemu służy ten limit? On przede wszystkim służy temu, żeby z punktu widzenia technicznego w tamtym okresie czasu, gdyby on nie został wprowadzony, w cudzysłowie wywaliłby w powietrze reformę emerytalną, dlatego że płatności z emerytur po przejściu kogoś na świadczenie emerytalne byłyby zbyt duże i dzisiaj jest to podnoszone bardzo mocno. Mówiąc krótko, chodzi o tych, którzy bardzo dobrze zarabiają, odkładaliby, czy odprowadzaliby wysokie składki, ale później trzeba byłoby się liczyć z tym, że trzeba byłoby im z tego państwowego systemu wypłacać wysokie świadczenia. Tak, wypłacać wysokie świadczenia i to oczywiście pytanie o ekspektatywę, czyli o oczekiwanie, jaki będzie wiek emerytalny. Ja przypomnę, że dzisiaj oczekuje się, że mężczyźni, którzy przychodzą w wiek emerytalny w 65 roku życia, będą żyli jeszcze tylko i wyłącznie 7 lat, a kobiety w wieku 60 lat przychodzące będą żyły 22 lata, razem biorąc 29 lat przez 2, czyli 14,5 roku średnia długość życia i tak się liczy później emeryturę, czyli to, co państwo zgromadziliście wszyscy, co my zgromadziliśmy wszyscy i zgromadzimy jako kapitał, będzie liczone, będzie dzielone przez 14,5 lat, odpowiednią liczbę miesięcy. I bardzo oczywiście jest to tylko i wyłącznie statystyka, Ja przypomnę, że takie pierwsze świadczenia tego typu, one były co prawda z ubezpieczeniem wzajemnych, były już w 1748 roku w Szkocji. I to mnisi szkoccy, duchowni właściwie kościoła szkockiego, przypomnę, że bez celibatu tam jest, duchowni kościoła szkockiego to wymyślili, stworzyli taki fundusz ubezpieczeń wzajemnych, ich było tylko 1000 osób, ale biorąc pod uwagę to, że oczywiście wdowy pozostawały później z dziećmi po ich odejściu na wieczne łono szczęśliwości, no chcieli sobie jakoś pomóc. I proszę sobie wyobrazić, że przez pierwsze 17 lat funkcjonowania tego funduszu oni pomylili się tylko jednego funta brytyjskiego. To jest bardzo ważne. Jednego funta. Także daj Boże, żeby w tej chwili te wyliczenia, o których rozmawiamy, były chociaż częściowo zbliżone do tego. Pierwsi, którzy ruszyli po wcześniejsze emerytury, bo przy tym systemie pozostaniemy, to osoby, które i tak nie pracowały. Na razie nie ma więc czym się martwić, mówi minister Henryk Kowalczyk w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. A ja przypomnę, że ZUS poinformował niedawno, że tylko od 1 października do 24 listopada wydał 332 400 decyzji emerytalnych. Uprawnionych jest 410 000 osób. Chodzi oczywiście o przejście na emeryturę w wyniku uzyskania 60 lat w przypadku kobiet, 65 w przypadku mężczyzn, ale ZUS zakładał, że z uprawnień do końca grudnia skorzysta 331 tysięcy osób, czyli już po dwóch, a nie trzech, tylko po dwóch miesiącach z tych uprawnień skorzystało więcej osób niż ZUS szacował na cały kwartał. Przeliczył się? Wydaje mi się, że nie. Prezes ZUS, pani Gertruda Uścińska, jest to osoba bardzo dobrze przygotowana do swojej funkcji. Ona przede wszystkim studiowała w Europie Zachodniej różnego rodzaju systemy emerytalne, więc wie, jak to może funkcjonować i w którym to kierunku może pójść. Ja tylko powiem, że 12% z tych osób, o których pan redaktor powiedział, to były osoby kompletnie nieczynne zawodowo. Czyli 30... nie pracowały i nie szukały pracy. I nie pracowały, nie szukały pracy, nie były na jakimkolwiek zasiłku, czy wcześniejszej emeryturze, czy jakiejś rencie, czymkolwiek. 37% to były osoby też nieaktywne zawodowo, ale będące na wcześniejszych emeryturach czy rentach, czyli 49%, połowa, co druga osoba, to były osoby tak czy inaczej nieaktywne zawodowo w żaden sposób, więc to przywrócenie wieku emerytalnego tak naprawdę miało charakter społeczny, charakter socjalny, ono nie miało istotnego wpływu na rynek pracy w tym sensie. Natomiast ja tak czy inaczej przypomnę, że my jesteśmy niewolnikami procesów demograficznych. Na całym świecie choinka demograficzna jest prawidłowa, czyli na dole mamy bardzo dużo młodych ludzi, na górze mamy bardzo mało ludzi starszych. Niestety my jesteśmy w tej części świata, która nie jest prawidłowością statystyczną, tylko odbiega znacznie. Mamy zupełnie odwróconą choinkę. Ale na koniec 1943 rok, cytat z Churchilla, Winston Churchill, przypomnę, obowiązkowe ubezpieczenia państwowe od kołyski po grób dla przedstawicieli wszystkich klas społecznych. To powiedział Winston Churchill 1943. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny poda informację o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale. Czy zobaczymy wreszcie solidne odbicie inwestycji? Na to czekamy. Przede wszystkim inwestycje prywatne, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją bardzo istotną, jeżeli chodzi o inwestycje prywatne. Wciąż przedsiębiorcy obserwują i oczekują, ale oczywiście nieważne jest to, ile tych inwestycji będzie co do wartości, tylko jaka będzie ich struktura, na co one będą nastawione. My cały czas szukamy inwestycji innowacyjnych, takich inwestycji, które wnoszą wartość dodaną, które uwzględnią to, że jesteśmy Polacy są bardzo przedsiębiorczy, ale są też doskonale wykształceni, doskonale i relatywnie mało pieniędzy oczekują jako wynagrodzenie wciąż. Niemniej jednak z drugiej strony w przedsiębiorstwach w Polsce, proszę na to zwrócić uwagę, koszty, zwłaszcza wynagrodzeń, rosną szybciej niż produktywność tych przedsiębiorstw. Zatem musimy gonić myślą, innowacją, kreatywnością, jakimiś nowymi rzeczami, wymyślaniem nowych struktur, chociażby technologie kosmiczne. Ja to nie jest kosmiczne, co mówię. Technologie kosmiczne w sensie dosłownym. Musimy uciekać do przodu w sensie dobrym tego słowa. Zatem inwestycje tak, ale te, które przynoszą bardzo dużo wartości dodanej. I to głównie my powinniśmy, Polacy, zachęcam wszystkich państwa, żeby szukać pomysłów na rzeczywistość, żeby szukać dla siebie też pomysłów w życie, wymyślając coś fajnego, coś nowego, coś, czego ktoś inny jeszcze nie wymyślił. No to a propos innowacyjności. W 2017 roku po raz pierwszy światowa sprzedaż nowych samochodów na prąd przekroczy 1 000 000. Nasz kraj się do tego niemal nie dokłada, informuje Puls Biznesu. Z czego to się bierze? Korelacje statystyczne pokazują, że ewidentnie ze zbyt niskiego PKB na głowę w Polsce. Otóż krajem, w którym mamy najwięcej względnie samochodów elektrycznych, to jest Norwegia, gdzie dochód na głowę, PKB na głowę to jest 64 tysiące euro. I tam jest prawie 1/3 samochodów, to już są samochody elektryczne. Czyli jesteśmy za biedni, by kupować te drogie elektryczne auta? Tak, zdecydowanie tak. Nawet w Niemczech głównym czynnikiem decydującym o tym, czy ktoś kupi lub nie auto elektryczne, jest zachęta finansowa, jest dotacja. I Niemcy teraz, wprowadzając dotację w wysokości 4000 euro, nie mogą sprzedać samochodów po 35 tysięcy euro, czyli 10% dopłata do ceny samochodu jest za niska nawet jak na Niemców, a co dopiero w Polsce. Ponadto brakuje infrastruktury ładowania. Ja tylko powiem, że w Polsce mamy niecały 0,1% samochodów, niecałą 0,1% samochodów elektrycznych, jeżeli chodzi o nowo rejestrowane samochody, a mamy PKB na głowę mieszkańca niewiele ponad 10 tysięcy euro, no to, czyli ponad 6 razy mniej niż Norwegowie. No to mam pomysł, panie Sławomirze, na innowacyjność. Pomysł skierowany w stronę rządu. Niech to będą rzeczywiście, niech rzeczywiście pojawią się jakieś dopłaty na zakup aut elektrycznych. Tak, natomiast ja bym bardziej poszedł, panie redaktorze, w tym kierunku, żeby te dopłaty dać Polakom, którzy wymyślą coś fajnego, bo oczywiście samochody elektryczne z jednej strony, ale nie zapominajmy o samochodach hybrydowych, nie zapominajmy o samochodach wodorowych, które na wodór, które się coraz częściej też pojawiają. Dawajmy Polakom dotacje za to, że wymyślą coś fajnego, coś nowego, wejdą na rynek z nowym produktem, zrobią startup, zrobią jakąś działalność gospodarczą. W tym kierunku idźmy. Wyzwalajmy tę energię, która w nas wszystkich jest. I na koniec ponad 500 000 euro zapłacił przedsiębiorca z Indii za włoskie świąteczne ciasto. Panettone, przygotowane w Piemoncie w nadzwyczajnej wersji, bo udekorowane złotem i brylantami cukiernik pracował podobno rok nad projektem i realizacją ciasta za ponad 500 000 euro. To jest troszeczkę powrót do korzeni, czyli zwrócenie uwagi na dobra, na bogactwa, które widać, które są ciężkie, które można zobaczyć, poczuć, prawda? Które można poczuć. Tak jak kiedyś we Florencji zaczęto wymyślać pierwszy pieniądz papierowy, jakiś zapisany w inny sposób, albo już nie chciało im się wozić tych olbrzymich ilości, które były bardzo ciężkie. Trzeba było ich pilnować, bo wszyscy złoczyńcy naokoło czyhali drogocennych kamieni, złota i tym podobnych, jak zaczęto handlować. W związku z tym to jest takie trochę naturalne nasze instynkty. Milton Friedman, bardzo, bardzo dobry laureat Nagrody Nobla, bardzo dobry ekonomista, myślę, że taka osoba, która bardzo wiele osób bardzo pozytywnie nastawia do rzeczywistości, mówi, że względy społeczne decydują o nastawieniu człowieka w ogóle do ekonomii, do świata, a to jest takie podejście ludzkie, ja chcę widzieć bogactwo, ja chcę go poczuć, ja chcę go dotknąć. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, dotykał zagadnień ekonomicznych. Patrycjusz Wyżga, dziękuję, do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Hej Kolęda Kolęda z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy z różnych regionów Polski i świata. Niedziela 3 grudnia, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śni. Stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być. gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Jest bezpieczna, wróciła z tej podróży windą, której fragment słyszeliśmy chwilę po dziewiątej. Agnieszka Stępień, dzień dobry. No już nie przesadzajmy, nie było przecież tak strasznie. Pracownia projektowa. Było bardzo ciekawie. A dziś będzie w pracowni o tym, jak zmienia się Śląsk, trochę o rewitalizacji poprzemysłowych terenów i o tym, że nawet kilkaset metrów pod ziemią można stworzyć dobrą przestrzeń publiczną. A przykładem będzie kopalnia Guido w Zabrzu, która po likwidacji w latach 90. została zrewitalizowana i przekształcona w muzeum. Swoją drogą jest to jedyna w Europie kopalnia węgla kamiennego, którą można zwiedzać. Ale stworzono tam nie tylko trasy turystyczne. Na jednym z poziomów kopalni powstała strefa kultury, gdzie znalazła się nawet sala koncertowa. I tam właśnie Państwa zapraszam, a oprowadza dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Bartłomiej Szewczyk. No i proszę, już jedziemy. Na jaką głębokość zjeżdżamy? 320 metrów pod ziemię. Jedziemy szolą górniczą. Ale trzęsie. Trzęsie, bo zjeżdżamy na linię, tak? I już. I gdzie teraz idziemy? Idziemy do przestrzeni, którą nazwaliśmy strefą K8. Szczęść Boże. To jest zespół czterech komór, które kiedyś były komorami technicznymi na kopalni. Natomiast dzisiaj po rewitalizacji to są przestrzenie, gdzie prowadzimy pub, gdzie są przedstawienia teatralne, koncerty, konferencje, imprezy. Szczęść Boże. Tu mamy kawiarnię. Tak, to jest w tej chwili pub. Jesteśmy w komorze pomp, czyli w komorze głównego odwadniania kopalni. Tutaj stały kiedyś pompy. W tej chwili jest tutaj pub, kawiarnia, czyli takie pomieszczenie, gdzie właściwie tak wszyscy turyści kończą trasę. Czyli od złej strony zaczęliśmy. No tak, my zaczęliśmy od końca. To idźmy dalej. Już zupełnie inny klimat. Jesteśmy z kolei w drugiej komorze. To jest komora kompresorów. Taka sala, w której coś się też odbywa, czy tylko tak, się zwiedza? Tak, ona po rewitalizacji służy do konferencji, mniejszych imprez, takich bardzo kameralnych koncertów. Generalnie przy rewitalizacji tych obiektów podziemnych musimy je dostosować do tych zupełnie nowych funkcji. Natomiast staramy się zachować ich przemysłowy charakter. Idziemy w tej chwili. Strefę K8 zaprojektowało Studio Architektury. Zespół w składzie Arkadiusz Płomecki, Sylwia Płomecka i Sebastian Borecki. Zostali zresztą za tę realizację nagrodzeni. 4 lata temu w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego otrzymali nagrodę za wnętrze. Są też laureatami Grand Prix w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Śląskiego 2015 roku. Arkadiusz Płomecki pracę nad tym projektem wspomina jako fajną zabawę. No, jedyny problem, który rzeczywiście trzeba było w jakiś sposób rozwiązać, to problem transportowania materiałów przez windy, czy tak zwane szole górnicze na dół. To musiały być materiały, które nie mogłyby mieć większych wymiarów. To w zasadzie był jedyny problem. Fantastycznie jest projektować takie wnętrza, to zupełnie jest, wie pani, wejście do innego świata. To jest takie marzenie z dzieciństwa, znaleźć się w jakimś innym świecie, zobaczyć, no nie ma okien na przykład, prawda? Ja sobie tak porównywałem to do wejścia na przykład w Śnieżyce w ciemny wieczór. Jest się w przestrzeni, której się tak naprawdę nie zna. I to była po prostu przyjemność. I stała się światłość. Tak, za chwilę to będzie jeszcze jaśniej. Jeszcze. Jesteśmy w trzeciej komorze. To jest dawna komora warsztatu elektrycznego. Ona została zaadoptowana na takie dwa cele. Pierwszy to są pokazy filmów, czyli jest to taka sala jakby kinowa. Druga funkcja to jest komora konferencyjna. Jest uzbrojona właściwie we wszystko, co potrzeba. Wszędzie jest internet, można się podłączyć. I teraz? I tu wchodzimy do komory K8, czyli największej naszej komory, gdzie urządzamy koncerty, spektakle teatralne. Tu od razu inaczej słychać. Tak, tu jest inna akustyka. To już jest pomieszczenie, które nie przypomina komory górniczej. Mamy oświetlenie, nagłośnienie, mamy wysuwaną widownię. Tutaj nam wchodzi do 300 osób. Wiedzieliśmy mniej więcej, jak tego typu rzeczy powinno się robić. Znaliśmy pewne zasady. No natomiast zastaliśmy salę, w której akustyka była rzeczywiście bardzo trudna i salę o bardzo jednoznacznej formie. Wymyśliliśmy sposób na stworzenie takiej harmoniki z płaszczyzn. Każda z nich nie jest równoległa do drugiej. Zastosowaliśmy materiał, który chłonie dźwięki. No i wyszło. Ale nie jest to sala akustyczna. Jest to wspomagane po prostu nagłośnieniem. Kto tutaj grał? A tutaj grał na przykład Nigel Kennedy, Fish z zespołu Merlion, grało SBB. Tutaj prowadził koncert Krzysztof Penderecki. Z tą salą koncertową to w zasadzie mierzyliśmy się z tymi problemami akustycznymi. Natomiast na tych pozostałych trzech salach to już nie chcieliśmy tworzyć żadnych przestrzeni ultranowoczesnych, które epatują, nie wiem, high-techiem. Chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, żeby ludzie wchodzący i przebywający w tych komorach mieli wrażenie, że rzeczywiście przed chwileczką stąd wyszli górnicy. A oni po prostu tutaj weszli na chwilę, oni wyjdą, za chwilę wejdą górnicy. Tak też tworzyliśmy na przykład tą kawiarnię, bo odkrywaliśmy to, co w tych przestrzeniach było najlepsze, czyli pracę ludzi, którzy tworzyli to 100 ileś tam lat temu. Odkryliśmy, skuliśmy wszystkie tynki, zostawiliśmy przestrzeń ciemną, jedynym elementem świecącym i organizującym. Przestrzeń jest lada, która świeci. No nie udało się tak do końca, inwestor nie wytrzymał ciśnienia i jednak tam gdzieś te lampki swoje pododawał. Są. Niemniej jednak pomysł był taki, żeby jedynym elementem świecącym był bar. Szczęść Boże. Jest to takie miejsce, które staje się taką bardzo wyraźną wizytówką Śląska. Jest to no tak naprawdę ewenement na skalę europejską. To nie jest na skalę polską ewenement, tylko na europejską. I ilekroć ktoś przyjdzie i nie wie, że ja w pewnym sensie współtworzyłem tą przestrzeń, to bardzo pozytywnie o niej mówię, że fajnie, że się zjeżdża, bo to jest przeżycie zjechać tak zwaną szolą. Fajnie pójść tam do kawiarni, wypić sobie piwo, uczestniczyć w koncercie. No takie dodatkowe, taki bonus powiedzmy. Teraz to samo, że do góry. Już nie zatyka uszu. jazda szalą rzeczywiście niezapomniana i chciałam powiedzieć, że jest to jedyny sposób, żeby dostać się tam na dół. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję. Będą mogli państwo sprawdzić, jak brzmi muzyka z sali koncertowej znajdującej się 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido w Zabrzu. 3 grudnia zagra tam zespół Public Service Broadcasting. Trójka będzie ten koncert transmitować. Przypominam, najbliższa sobota, godzina 19. Zapraszamy, a w kopalni Guido była Agnieszka Stępień. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie.